رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي حبتي جيرة العالمين يقوها إلى الجود والكرم يقوها إلى الجود والكرم irangan kelawan muci maring pengiran kang paring rahmat lan kanih mengatan dino wangine dan ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsoro apal Quran hadis seneng afirke parang liyane kafir dewe dadi kateke yen isi kotor kotor hati akale gampang kepucuk nafsu angkoro ing bapaisi kebiaring donya iri lan meri suki tonggo kang padha rukun aja dasiyo iku sunai rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita.